cine pute ceapte pas. O puștiam America, bine tam pichlat. Lecz ten i już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest. Wiozę torby za rami, a w cię stanu wygami. Portfel cały wytkany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Ci to wszystko dam. Podjadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci torby za rami, auto staro drogami. Portfel cały wytkany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna. Ja ci to wszystko dam. Dam ci torby z darami, auto staro pergami. Portfel cały wytkany dolarami. Cherry red, match the roses that you. she lay. No remorse, no regret. I forget every word you say. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Just a, just a, just a, just a, to have you here. Trzeci Polskiego Radia. Ciągle nam pod duszak tań, uprawiać lubi z nami BDSM. Trzecia w nocy leci stary klan, ty pewnie zastanawiasz się, z kim jestem. Papieros płacze cicho znów, rozgrzewa spragnione kąciki ust. Wspólnych książek zawalone półki, lecz nie znaleźliśmy wspólnych słów. Nie za wiele znaków w horoskopach. W oknie za firanką jest twój cień, to numer jeden cień na śródmiejskich blokach. Cyfra, klucz, więcej cyfr, lecz zapomniałem lub zmieniła szyfr. I nagle słyszę kroków twych wściekły rytm. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja Warszawo, czemu mnie jeszcze ciekawisz? Dzwoni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm gonna make it bend and break. Say a prayer, but let the good times roll. In case God doesn't show. And I want these words to make things right, but it's the wrongs that make the words come to life. But who does he think he is? If that's the worst you got, better put your fingers back to the key. One night, one more time. Thanks for the memories, even though they weren't so bad. It tastes like you from the sweeter. One night, yeah, one more time. Thanks for the memories, thanks for the memories. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz wszędzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię, popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zdawało mi się, że miało być łatwiej, prościej i szybciej, zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czymś oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można i było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przecież nienawidzę ludzi, nie lubię ludzi i tak. Czas mi się sypie jak cornflakes. Czy najpierw mleko do płatków, czy jednak płatki do mleka. Co robią z czasem niemodne rzepy zamiast sznurowadeł i skróty miłosne klawiatur. Krzyżówki, które już rozwiązywałem, iPhony na miejsce kwiatów i może krawatów zawiązywanych na szybko, ze śladami tostów z szynką, ze szczerym uśmiechem, który pojawił się, błysnął i zniknął. Zatruwa mi świat ten niewygodny stan. Zatarty już ślad przykrywa teraz czas. Tak wiele tych słów do kosza wrzucę znów. Nie traćmy już chwil tak bezsensownie. Tak bezsensownie. I've got now. defenses, my innocence. I've been hypnotized. I'll sink, number ones get cold, I'm the missing leg. All I know, I've been hypnotized. Let me get inside, let me tangle with the flame. If you gotta lie down, burn inside, the heat will rise and melt down once again. I still remember the look in your eyes, the way that you pulled me inside. Defense is my innocence. I've been hypnotized. All I got now in my defense is my innocence. I've been test, nor a trick of This was all I wanted, all I want. It's all I want.